Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziennikarze z Izraela spotkali się z uczestniczką Powstania Warszawskiego. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Specjaliści przypominają, wciąż jest czas na szczepienia. Zmiany w zarządzie Orlenu. Nowym prezesem spółki został Daniel Obajtek. Izraelscy dziennikarze, którzy przyjechali z wizytą do Polski, odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i rozmawiali z Janiną Iwańską, która w czasie powstania przebywała w stolicy, a następnie została przewieziona do obozu Auschwitz-Birkenau. Jak wspominała, zna przypadki zarówno pomocy Żydom, jak i wydawania Żydów. Jedna rodzina aryjska przechowała, a aryjski policjant ich wydał i wszystkich zabili, zarówno Żydów, jak i Polaków. Więc to wszystko zależy od człowieka, od człowieczeństwa, a nie zależy od tego, czy to jest stosunek Polaka do Żyda, czy Żyda do Polaka, tylko człowieka do człowieka. I takie jest moje zdanie. Jeden z uczestników spotkania, Amit Segal, uważa, że problemem nie jest brak zaufania między Polską a Izraelem, a brak zrozumienia między dwoma rządami. Myślę, że polskie władze nie rozumieją do końca, jak ważne jest, by zaangażować społeczeństwo Izraela i społeczność żydowską na całym świecie, że to nie chodzi o nią, tylko o Polaków, że to chodzi o powiedzenie, że Polska nie jest odpowiedzialna za zbrodnie popełnione przez nazistów na swojej ziemi. Wcześniej z przedstawicielami izraelskich mediów w poniedziałek spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Przegłosowana przez Sejm i Senat nowelizacja ustawy o IPN-ie zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Izraelskie władze twierdzą, że może to być fałszowaniem historii. Regulację skrytykował także amerykański Departament Stanu. W ostatnim tygodniu stycznia odnotowano w Polsce ponad ćwierć miliona przypadków grypy. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobie są szczepienia. Główny inspektor sanitarny podkreśla, wciąż jest na nie czas. Więcej na ten temat Anna Orzeł. W przychodniach i na szpitalnych oddziałach tłumy pacjentów. Umówienie wizyty u lekarza do łatwych nie należy. To efekt większej liczby zachorowań, którą obserwuje się od początku roku. Tłumaczy Małgorzata Gregorczyk, rzecznik radomskiego sanepidu. W ostatnim tygodniu w Radomiu odnotowaliśmy 2680 zachorowań, a w powiecie 1184 przypadki zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Zdaniem lekarza rodzinnego Łukasza Słomskiego, w tym roku aura powoduje, że zachorowań jest więcej. Myślę, że dochodzimy do tego szczytu zachorowania. Jest coraz więcej osób z wysoką gorączką, około 38-40 stopni. Bóle mięśni, gardła, kaszel, katar. W poprzednim sezonie zarejestrowano ponad 4 miliony zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Z powodu powikłań zmarło 140 osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie o zmianach w zarządzie PKN Orlen. Rada Nadzorcza odwołała prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, która była członkiem zarządu. Nowym prezesem został Daniel Obajtek, w przeszłości m.in. szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ostatnio prezes Grupy Energa. Spółka nie podała, jakie są przyczyny zmiany zarządu. W Teatrze Wielkim trwa koncert Mazowsze Niepodległej, inaugurujący obchody 70-lecia zespołu Mazowsze. Gościem koncertu jest prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Wyjątkowy koncert Mazowsza Niepodległej rozpoczął się od odegrania hymnu narodowego. Wśród gości prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister kultury wicepremier Piotr Gliński. Prezydent Andrzej Duda, przemawiając przed koncertem, mówił o ogromnym znaczeniu zespołu dla kultury polskiej. Mazowsze to 70 lat dla Rzeczypospolitej. Dla polskiej kultury, dla utrzymania i rozwijania wielkiej polskiej tradycji, dla pokazywania tego, co w polskości najpiękniejsze, tego co w polskości niezwykle barwne, naszej wielkiej tradycji ludowej. Zespół z sukcesami koncertował na najważniejszych scenach świata. Dał 7 tysięcy koncertów, których wysłuchało 23 milionów ludzi w 52 krajach. Zespół jest niewątpliwie ambasadorem polskiej kultury, a dla Polonii synonimem patriotyzmu i ojczyzny. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za te relacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Kojąco rozpoczyna się druga godzina Aksamitu. Niezmiennie jestem na Facebooku i niezmiennie anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Zachęcam do korespondencji, do dołączania, do komentowania. Pomyślałam, słuchając tej piosenki Sunset Coming On, że to jeden z wielu przykładów tego, jak podróże dalekie inspirowały Damona Albarna. W czasach tej największej gorączki britpopowej uciekł do Islandii i tam odnalazł wreszcie spokój, dystans i siłę, by zmienić nieco kierunek swojej muzyki, swojego zespołu, a to z płyty Mali Music, z płyty, której wpływy i z tych spotkań muzycznych wpływy można usłyszeć na albumie Think Tank zespołu Blur. To zresztą był ten sam festiwal, o którym już opowiadałam w poprzedniej godzinie, Roskilde 2003 roku, kiedy właśnie z tymi muzykami zespół Blur wyszedł na scenę wieczorem, grając przepiękny, naprawdę przepiękny, tak zaskakujący jak na nich, tak mało szalony i gitarowy, a tak bardzo przestrzenny, wręcz uduchowiony koncert. Pamiętam, ułożony dokładnie tak jak płyta Think Tank. Rozpoczynał się od Ambulance, kończył Battery in Your Leg. Są dwa takie koncerty Blur, które od razu wzbudzają we mnie tak silne wspomnienia i emocje. Ten drugi to oczywiście ten niezapomniany na festiwalu Glastonbury w 2009 roku. I jakże to była inna historia. Tam właśnie już nie było czego żałować, nie było czego się wstydzić i nie było od czego się odcinać. Tam w roli głównej były te wszystkie wielkie britpopowe przeboje. A te dwie historie składają się w jedno, w to, jak nadzwyczajnie utalentowany jest Damon Albarn. Myślę, że mogłam sobie pozwolić na taki monolog, ponieważ kolejny utwór w Aksamicie ma ponad 8 minut i to jedyna prawdziwa nowość w dzisiejszej audycji, bo to z płyty, która ukaże się w marcu. Jonathan Wilson. Oh, Rare Birds. Tak będzie zatytułowany nowy album Jonathana Wilsona. Z niego słuchaliśmy piosenki Lovin' You. I nie wiem, czy to jest mój grzech wielkiego fana zespołu, a może po prostu od kilku lat tak brzmi współczesna muzyka około alternatywna. Ale ja w tej piosence słyszałam wpływy tego zespołu. rok 1982. Fleetwood Mac i Gypsy. Wracamy do współczesności. Ze ścieżki dźwiękowej filmu Tamte dni, tamte noce, Visions of Gideon, Sufjan Stevens. Już tylko dwie piosenki w dzisiejszym aksamicie, obie w słusznym czasie, a należy się także słowo wyjaśnienia, dlaczego dzisiaj powiedziałam, że to trochę inny aksamit. Podglądałam zaplanowane zdarzenia i aktywności w nadchodzących tygodniach w tej audycji i przed nami prawdziwe obfitości. Nieprędko zdarzy się aksamit w całości wypełniony po prostu muzyką z płyt. Będzie więcej i więcej już od nadchodzącego tygodnia. Proszę być gotowym. jeszcze wysłana ostatnia odpowiedź w dzisiejszej audycji. Wróciliśmy prawie na finał do roku 2002. Przepiękna płyta, wtedy wydana, You Forgot It In People, album zespołu Broken Social Scene. Z niego słuchaliśmy tej kołysanki z przesłaniem Lover's Spit. I w pewnym sensie ostatni utwór w dzisiejszej audycji także jest z przesłaniem, ale czuję, że jeśli wypowiem się na ten temat, zabrzmię jak ktoś zamknięty na nowe, ze starego pokolenia, nierozumiejący współczesnej muzyki i tak dalej, i tak dalej. Ale odkąd zobaczyłam występ Justina Timberlake'a w połowie wczorajszego Super Bowl, pomyślałam, że tak, nie ma co sięgać po półśrodki, nie ma co oszukiwać i mówić jak jest inaczej, kiedy prawda jest taka, że wielki mistrz parę lat temu pokazał, jak to się robi i było coś niezwykłego w występie Prince'a na Super Bowl, szczególnie kiedy zagrał utwór, którym pożegnamy się dziś w Aksamicie i oczywiście, bo tak dzieje się tylko dla tych największych, padał wtedy i to jaki deszcz. To był Aksamit. Dziękuję, do usłyszenia. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one that wants to have you laughing. We'll be right back. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Spokojna głowa, oznajmił Neron. Wasz spadek jest bezpieczny. Status quo zostaje utrzymany. Poza tym po tylu latach bycia ojcem waszej trójki nie biorę pod uwagę ewentualności dalszego poszerzania rodziny. Dziecko, powiedziałem jej, dziecko to dla mnie słowo tabu. Wobec tego diktum także nie wniosła sprzeciwu. Nie będzie czwartego brata, nie będzie pierwszej siostry. Status quo. Te obietnice składam wam dzisiaj w dzień mego ślubu. Od was oczekuję jedynie akceptacji dla mojej żony. Odcinek 17. Nie miałem obowiązku kontynuował informować was o tym wszystkim, ale postanowiłem to zrobić. W moim wieku proszę was o błogosławieństwo. Nie jest to konieczne, ale zwracam się do was z prośbą. Proszę, nie zepsujcie ojcu tego szczęśliwego dnia. W ogrodzie, gdy już urzędnik stanu cywilnego poszedł sobie po odprawieniu ceremonii, gdy Neron i Wasylisa stali się mężem i żoną, patrzyłem na nich tańczących jak wtedy na Florydzie. To nie jest taniec, pomyślałem. To koronacja. Synowie Nerona Goldena patrzyli i uczyli się. Pietia obserwował wszystko ze swej kryjówki za drabinkami ze zjeżdżalnią dla dzieci, ściskając ramę jak więzienne pręty. Lecz ilekroć Wasylisa spoglądała w jego stronę, uśmiechał się szeroko. Najlepiej nie narażać się nowej królowej, oznajmił uroczyście, jak gdyby zdradzał tajemnicę państwową. Mogłaby w każdej chwili kazać nas sprzątnąć. Jego brat Apu stał pod drzewem jak zwykle w otoczeniu artystowskich typów z Dolnego Manhattanu, malarzy, klubowiczów i Włochów. Ria trzymała się blisko Dee i razem oglądali tańczącą królową w chwili triumfu, piękną, wirującą w ramionach kochającej bestii, a wszędzie dookoła ogrody i my wszyscy, zaproszeni i niezaproszeni, prawdziwi i fikcyjni, gdy zapadał zmierzch i sznury ze świecących lampek zawieszone na drzewach podsycały ów magiczny disneyowski nastrój. Moi uczeni rodzice radośnie tańczący razem, wpatrzeni tylko w siebie. Vito i Blanka Taliabue, baronostwo Selinunte oraz ja. Wszyscy radośnie integrowaliśmy się, co ułatwiały duże ilości szampana. Kosztowaliśmy znakomitych potraw, dostarczonych przez najlepszą firmę cateringową w mieście i czuliśmy się przez krótką, błogą, pozaczasową chwilę, jaką niekiedy potrafi wyczarować ślub, szczęśliwi. Wszyscy razem, zjednoczeni. Nawet piątka graczy w tenisa z drogimi zegarkami na rękach i uśmiechami przylepionymi do twarzy, które nie były stworzone do uśmiechania się, kiwała głowami z czymś w rodzaju sympatii do innych gości i oklaskiwała taniec monarchów. Pewna grupka trzymała się jednak na uboczu i gdy grała muzyka, gęstniał mrok i nasilała się wesołość, ci goście zdawali się ścieśniać coraz bardziej, jak gdyby chcieli powiedzieć: nie podchodźcie do nas, zachowajcie dystans, nie jesteśmy częścią waszego towarzystwa. Byli to mężczyźni, o gładko zaczesanych przy długich z tyłu włosach, z brodami, a raczej kilkudniowym zarostem i językiem ciała wyrażającym skrępowanie. Ubrani w źle dopasowane smokingi z mankietami białych koszul, zanadto wystającymi z rękawów marynarek. Mężczyźni bez kobiet, popijający wodę, napoje gazowane lub nic. Przestępujący z nogi na nogę, bez przerwy ćmiący papierosy i ni stąd, ni zowąd pomyślałem, że może moje skojarzenie z ojcem chrzestnym nie zrodziło się ze zbyt częstego oglądania tej trylogii. Może coś wywęszyłem? Bo ci faceci wyglądali, jakby byli podwładnymi ludźmi, którzy biorą udział w wielkim dniu mafioza, żeby móc ucałować jego pierścień. Albo, teraz już mnie poniosło pod wpływem tego gangsterskiego tropu, wyglądali, jakby mieli pochowane spluwy. Wyświetliłem sobie w głowie ten film. Nagłe wyciągnięcie broni z pękatych wewnętrznych kieszeni tych źle skrojonych strojów. Krew zbryzgującą dzień wesela tragedią. Nic takiego się nie wydarzyło. Ci dżentelmeni reprezentują branżę hotelarską, jak nas poinformowano. Są partnerami pana Goldena w interesach. Jakby się słyszało, że handlują oliwą. Może i prawda, ale i niecała prawda. Najstarszy syn pana młodego stał przy bufecie ze złotym obrusem, gdzie na głodnych czekały tace z przekąskami i metodycznie przedzierał się przez stos parówek w cieście. Przyszła mi do głowy pewna myśl. Hej, Pietia. Zwróciłem się do niego jak najbardziej nonszalanckim tonem. Co wiesz o tym przekręcie w Indiach, aferze 2G Spectrum? Na jego twarzy zaznaczyła się lekka konsternacja. Może dlatego, że słowo spektrum natychmiast obudziło w nim inne skojarzenia, a może dlatego, że jego nadzwyczajna pamięć i odruch mówienia prawdy toczyły w nim bój ze złożoną przez wszystkich Goldenów przysięgą zachowania tajemnicy. Nareszcie uznał, że jego odpowiedź nie będzie złamaniem przyrzeczenia. Nie podlega więc zakazowi. Machlojki w telekomunikacji, odpowiedział. Mam wyrecytować listę zamieszanych firm? Planujesz napisać scenariusz o tym niesamowitym? Trzeba przyznać i skażonym korupcją, co przewidywalne bumie telefonii komórkowej w dalekim kraju. Jeśli tak, to powinieneś zdecydowanie zagrać główną rolę, bo wiesz, jesteś taki przystojny, René. Naprawdę powinieneś zostać gwiazdą filmową. To było u niego pewne nowum tego lata. Otóż Pietia doszedł do wniosku, że jestem najprzystojniejszym mężczyzną świata. Początkowo obwieścił, że jestem bardziej przystojny niż Tom Cruise. Potem stałem się o wiele bardziej atrakcyjny niż Brad Pitt. A ostatnimi czasy byłem 100 razy bardziej urodziwy niż taki George Clooney. Pietia nie wyrażał w ten sposób homoseksualnych ciągot. Mówił po prostu, co myśli, jak zresztą zawsze. A ja mogłem mu tylko podziękować. Coś w tym rodzaju, odpowiedziałem. Ale nie widzę roli dla siebie. Absurd, obruszył się. Natychmiast ją sobie napisz. Dużą rolę. Amanta. René, jesteś taki seksowny. Mówię poważnie. Ciacho z ciebie. Może śluby rozbudzają pierwiastek romantyczny w nas wszystkich? Andrzej Chyra czyta nową powieść w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Regis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy